Tässä on Pulmakken vastauksen tie, aina soi näin Notre Dame. Kumpi on hirviö, kumpi on mies? Aina soi. Se aina kun soi on se valtias soiton, se soi sydän voiton kun saa.